सी है जिंदगी उड़ने दो, वैती नदी से थोड़ी सी नमी चुनने दो, खामोशी सुनने दो, ख्वाबों को बुनने दो, हथेलियों पे लिखी दास्तां बदलने दो। नदिया में चांदी का रस खोल दे,